Evet. Şimdi mef'ulü bi'in amilinin kıyasen vücube nasf edildiği dört yerden üçüncüsüne geldik. Buna ne deniyor? İştigal. İştigal üzerine mensup olması. İdmar ala şeriatı tefsir. Bunu da söylüyorlar. İdmar ala şeriatı tefsir mensup olması. Zeyden, Zeydi darabtuhu. Tamam mı? Yani darabtu Zeyden darabtuhu. İşte oradaki Zeyden onun amili müfessirin zikredildiğinden dolayı ne yapılmış? Vücuba hasbedilmiş. Vettalitu. Şimdi bir metni görelim. Vettalitu üçüncüsü nedir? Ma o mef'ulü bih. Ma o mef'ul mevzidir ki udmira amiluhu. Onun amili takdir edilmiş. Ala şeriatı tefsir. Tefsir şartı üzerine. Tamam? Tefsir edilmesi şartı üzerine. Zeyden darabtuhu. Darabtuhu ne yapıyor? Mahzuf fiili bize gösteriyor. Tamam. Peki. Ve o. Yani ma udmira amiluhu ala şeriatı tefsir olan mensup isim nedir? Küllü ismin her isim ki ba'dehu fi'lun ondan sonra fiil var. Ev şibhuhu veya şibhu fiil var. Tamam mı? Ama öyle fiil veya şibhu fiil ki öyle şiil, fiil veya şibhu ki müşteğilun anhu işteğale an dedi mi? Tamam mı? İşteğale an ondan vazgeçmiş. Yani onda amel etmekten i'raz etmiş. Neden dolayı? Bir damiri. Damirinde amel etmesi sebebiyle o isimde amel etmekten i'raz etmiş, fâri olmuş olan fiil veya şibhi fiil var. Şimdi darabtuhu'daki darabtu fiili hü'de amel ederken zeyd de ne yapamaz? Amel edemez. Zeyden zeydi darabtuhu ben onu dövdüm. Darabtu fiili hü'de amilken artık zeyd de ne yapamaz? Amel edemez. Oraya ister istemez fiil koyacaksın. Ya böyle zamirinde amel etmiş ev müteallikî veya müteallikinde Zeyden Zeydi darabtu gulâmehu. Zeyden Zeydi darabtu ben dövdüm gulâmehu onu kölesini. Ne demek? Ehentü Zeyden Zeydi horladım darabtu gulâmehu kölesini dövdüm. Peki lev süllita eğer bir haytü şöyle yani onun müteallikinde veya zamirinde amel ederek o isimde, o mensup isimde amel etmekten vazgeçmiş olan fiil veya şibhi fiil kendisinden sonra bulunan isimdir. Ki şöyle, lev sullita o fiil veya şibhi fiil geçirilse, aleyhi o mensup ismin üzerine, hüve o geçirilse, ev münasibuhu veya onun münasibi, eş anlamlısı veya onun lazimi durumunda fiil geçirilse, le nasabahu onu ne yapar? Nasip ederdi. Anlaşıldı mı? Örnekler veriyorum şunu. Nahvu Zeyden darabtu Zeyden darabtuhu. Tamam mı? Bir başka Vekullen insanin ezzemehu oldu. Örnek başka nedir? Zeyden merartu bihi darabtuhu. Ve Zeyden hubistu aleyhi. Bunlar nedir? Yunsabu Zeyd. Zeyd mensup oluyor burada. Bir fiilin. Fiil ile ki onu ne yapıyor? Kendisinden sonraki fiil tefsir ediyor. Yani ne demek? Darabtu. Darabtu Zeyden. Darabtuhu. Birincisinin örneği. İkincisinin ikisi Cavestu. Cavestu Zeyden merartu bihi. Labestu Zeyden hubistu aleyhi. Tamam. Evet. Ehentu Zeyden darabtu gulamehu. Ehentü Zeyden. Ehentü Zeyden. Darabtu gulamehu. Tamam orada yeter. Ve yuhtar. Metni okuyalım. Okuduk şimdi. Kafir metnini. Şerhini okuyalım. Ve salithu. Vel mevdu'u salithu. Ey min tilke min tilkel mevadi'il erba'ati elleti vecebe hazfu nasibil mef'uli bihi. Kıyası. Mef'ulü bihi nasb eden amilin hasbedilmesinin vacip olduğu dört yerden üçüncüsü fiha, yani o mevzilerde mef'ulü bihi nasb eden amil ne yapılıyor? Hasfedilmesi vacip oluyor. Bu yerler dört tane. Birincisi semaiydi. İkincisi münadaydı. Şimdi üçüncüsü nedir? Ma. O mevzi ki, yani ey mef'ul, yani mevdi'u mef'ulin. Mef'ul mevzisidir. Mef'ul olan yer. Mef'ulü mutlak getiriyoruz. Niye? Çünkü bu sadece mef'ulü bihte olmaz. Mef'ulü fihte de olabilir. İdmar ala şık tefsir. Mef'ulü fihte de olabilir. Mef'ulü lehte de olabilir yani. Mef'ul mevzisi ki udmira. Ey ne demek? Kuddira yani. Takdir edilmiş. İdmar yapıldığı zaman ne lazım gelir? Takdir lazım geliyor. Takdir edilmiş, gizlendirilmiş. Amiluhu, onun amili en nasibu lehu. O mef'ulü nasb eden amil takdir edilmiş gizlendirilmiş. Ne üzerine? Ala şeriyatı tefsir. Tefsir şartı üzerine. Eşşerita, şerita kelimesi faile vezindedir. Ne gibi? Zebiha. Zebiha ne demek? Mezbuha yani. Zebh edilmiş, boğazlanmış. Şerita şart koşulmuş olan. Yani tefsir edilmesi şart koşulmuş olmak üzere. Eşşerita, şerita kelimesi, daha ve şartu, şart kelimesi, kilahuma vahidim. Buna ikisi aynı manada. Her ikisi de isimdir. Biri vasfiyetten, ismiyetten nakledilmiş şerita. Tamam mı? İkincisi de zaten isimdir. Ve izafetuha, izafeti ile tefsiri, tefsiri olan izafeti, şerita kelimesinin tefsire izafeti, beyaniyetün izafeti beyaniyedir. Aynı hatemu fidda gibi. Hatemu fiddatin gümüşten yüzük, tefsirden tefsir edilmek şartıyla. Tamam. Peki nereden anladın izafetin beyani olduğunu? Birini diğerine hamletmek mümkündür. Diyorsun ki bak, hâzel hatemu, şu yüzük fiddatün. Gümüştür. Tamam. Ve hadil fidda, şu gümüş de hatemin yüzüktür. Şimdi burada da diyebiliyorsun. Tamam mı? Şart koşulmuş olan şey nedir? Tefsirdir. Tefsir edilmesi nedir? Şart koşulmuştur. Anlaşıldı? Şimdi bize açıklıyor. Ey yani. Ne demek? Ey yani. Udmira amiluhu, onun amili, yani o mef'ulün amili, en nasibu lehu, onu nasb eden amil gizlendirildi, takdir edildi. Binaen ala şartın, bir şarta binaen ki huve, o şart tefsiruhu. Tamam. Tefsiru, ey tefsirul amili, amilin ne yapılması? Tefsir edilmesidir. Yani yekûnü oluyor, el amilun nasibu lehu, o mensup ismi, o mef'ulü nasb eden amil müfessera, tefsir edilmiş oluyor yani. Neyle tefsir edilmiş? Bima badehu. Yani bi fi'lin, bi fi'lin, bima, yani bi fi'lin vaki'in ba'del mef'uli bih. O mef'ulü bih'ten sonra vaki olan fiille tefsir edilmiş. Zeyden, zeydi darabtuhu. O darabtuhu ne demek istiyor? Bu zeydi nasb eden bir mahzuf darabtu var demek istiyor. Tamam. Ve innema vecebe hazfuhu. Peki ve innema vecebe, muhakkak vacip olmuş hazfuhu, hazful fi'li en nasibi lil mef'uli, mef'ulü nasb eden fiilin hazfı vacip oldu. Hineydi. Yani hine kevnihi müfesseran bima ba'dehu. İsimden sonra vakı olan fiille o fiil müfesser olur, tefsir edilmiş olursa hazfı vaciptir. Niçin? Niçin vaciptir? İhtirazen anil cem'i beynel müfesseri vel müfessiri. Müfesser ile müfessiri bir yerde toplamaktan kaçınmaktır. Anlaşıldı? Müfesser ile müfessirin bir yerde içtima toplanması caiz değildir. Anladın? İllet bu. Evet. Ve huve o. Yani ma udmira amiluhu en nasibu lehu. Mef'ulü bihi nasb eden amilin gizlendirilmiş olduğu o mef'ul, yani kendisini nasb eden amilin takdir edildiği o mensup isim ne üzere takdir ediliyor? Ala şeriatı tefsir, müfessirin bulunması şartı üzerine. Küllü ismin, her isimdir. Marife de olabilir, nekir de olur. Marife tenkâne ev nekiratı. İster marife olsun, ister رجلاً ضربته زيداً ضربته تمام بعده فعل بعده o isimden sonra vardır fi'lun fiil vardır evet da şibhuhu veya şibhi fiil vardır yani ismi fail ismi meful vardır peki mastar olabilir mi olamaz çünkü niye mastarın mastarda zaten mastarın mefulu mastar üzerine ne yapamaz takdim edemez mukaddem olmaz yani واحترز به واحترز sakındı musannif bihi bi kavlihi fi'lun ev şibhu demekle an ismin bir isim ki lem yaka ba'dehu fi'lun ev şibhu fiil veya şibhi fiil kendisinden sonra vakı olmayan isimden kaçırmış oldu. Nahu zeydün ebuke zeydün zeyd ebuke diyor. Yani zeydün ebuke zeyddir. Kendinden sonra fiil yok ki. Bir kere yani iştigal olabilmesi için idmar ala şerit tefsir olabilmesi için o isimden sonra ne olması lazım? Fiil olması lazım. Zeydün müptedadır, Ebuke'dir. Müpteda nesidir? Haberidir. Anlaşıldı mı? Ve la yuridu, musannif murad etmiyor. Ve la yuridul musannifu bihi, yani bi kavli ba'du. Ba'du diyor ya, ba'de hadel ismi fi'lun evşibu, bununla murad etmiyor. Neyi? En yeliyehu el fi'lu. Fiilin onu izlemesi. Yani, o ismin hemen peşine fiilin vakı olmasını kastetmiyor. Araya başka şeyler de girebilir ya. Tamam mı? Zeyden darabtuhu, Zeyden Zeydi, el yevme, bugün, darabtuhu olabilir. Araya başka bir şeyler ne yapabilir? Yani o isimden sonra vakı olacak demek ne demek? Yani o isimden sonra bir fiil gelecek. Tamam bir fiil gelecek ve o isme raci zamirde veya müteallikte amil olacak o fiil. Anlaşıldı? Musannif yoksa en yeliyehu o ismi takip etmesi el fi'lu fiil fiilin takip etmesini ev şibhuhu veya şibhi fiilin takip etmesi yani en yaka'a el fi'lu fiilin vakı olması ev şibhuhu şibhi fiilin ne oldu halde vakı olması muttasilen bihi tamam muttasilen bi zalikel ismi yani bi haytu la yekav beynuma fahdun bi şeyin minel eşya hiçbir şeyle araları ayrılmayacak Musannif bunu kastetmiyor. Araları ne yapabilir? Ayrılabilir. Zeyden, Zeydi, El Yevme, Bugün, Emamel Mescidi, Mescidin önünde. Darabtuhu. Ne demek? Darabtu, Zeyden, El Yevme, Emamel Mescidi, Darabtuhu. Darabtuhu müfessir bulunduğu için baştaki Zeyd'in nasbeden Darabtuhu'ya ne olmadı? İhtiyaç kalmadı. Hasbedildi. Anlaşıldı. Bel bilakis yuridu el musannifu bihi. Yani ba'dahu fi'lun ev şibhu demekle murad ettiği şey nedir? En yekûnel fi'lu ev şibhu fiil veya şibhi fiilin olmasıdır. Cüz el kelami. Kelamın cüzü ellezi o kelam ki vaka'a vak oldu. Ba'dahu tamam mı? Yani o fiil veya şibhi fiil nedir? Cüz el kelam. Kelamın bir cüzüdür. Hangi kelam? Ellezî vaka ba'dehu. Yani o isimden sonra vakı oldu. O isimden sonra vakı olduğu o kelamda bir cüzdür yani. Tamam. Nahu. Bak şimdi bak. Dikkat et. Nahu. Zeyden. Zeydi. Amrun amır. Darabehu. Zeyden zeydi. Amrun amır. Darabe dövdü. O amır hü o zeydi. Şimdi darabe fiili Zeyd'i nasbedip meful alabilir mi burada? Alamaz. Niye alamaz? Çünkü hu zamirinde amel etmiş. Müştegildir. Dolayısıyla Zeyd'i nasbeden fiil o darabe hü'deki darabe fiili değildir. Tamam? O darabe onun bulunmasından dolayı ihtiyaç kalmamış olan mahzuf, mukadder darabe fiili nasbetmiş. Zeyden Zeydi amrun amr darabehu Amr o Zeyd'i dövdü. Hı. Bunun takdiri nedir? Amrun Amr darabe Amrun Amr darabe Zeyden Amrun Amr darabe Anlaşıldı? Zeyd'in aspeden darabe bak müfesser. Hı. Değil mi? Müfessirin bulunduğundan dolayı ona ne yapmadı? İhtiyaç kalmadı. Evet. Bak şimdi Zeyd ile darabe fiilin arasını yapmış, ayrılmış. Ayrılmış ama o Zeyd'in zeytten sonra vakı olan o fiil burada nedir? Kelamın bir cüzüdür yani. Değil mi? Şimdi de şibi fiile örnek veriyor. Zeyden Zeydi ente daribuhu. Bak. Zeyden Zeydi ente daribuhu. Bu ne demek? Ente daribun Zeyden ente daribuhu. Tamam mı? Ente sen daribun dövücüsün. Kimi? Zeyden Zeydi. Ente sen daribuhu. Onu dövücüsün. Anlaşıldı? Peki. Fiil veya şibi fiil. Kendisinden sonra vak olan isim. Öyle fiil veya şibi fiil ki bu sıfat. Neyin sıfatı? Fi'lun. Ev şibhuhu. Tamam mı? Müştagilun. Yani fi'lun müştagilun. Veyahut da o şibi fiil nedir? Müştagildir. Müştagilun. Yani meşgul olucu, vazgeçmiş. Zalikel fi'lu ev şibhuhu anhu. Anhu, an hâzel ismi yani. O isimden. O isimde amel etmekten i'raz etmiş. Fâri olmuş yani. Burada şimdi iştigale, ferah, i'raz manası tazmin ediliyor yani. An harfi celiyle beraber. Tamam mı? Yani fârigan anil ameli yani. Hı. Tamam. Onda amel etmekten fâri olmuş yani. Amel edemiyor. E neden dolayı? Onu bak şimdi tazmin ettireceksin manasını. E yani ne demek bak? Anil ameli fî zâlikel ismi el mansubi bi fi'lin vacibil hazfi. Hasfı vacip olan fiille mensup olan o isimde amel etmekten İ'raz etmiş o fiil veya şibi fiil. Neden dolayı? Ne sebebiyle meşgul olduğundan? Neyle meşgul olduğundan? Bi damirihi. Tamam, bi damirihi. Yani bi ameli bi damirihi ne demek? Bi ameli zâlikel fi'li ev şibihi o fiil veya şibi fiil amel etmesi sebebiyle nerede? Fi damirihi. Yani fi damirin yerci'u ila zâlikel ismi. O ismi raci zamirde. Zeyden darabtuhu. Darabtuhu da amel etmiş yani. Anladın? Tamam. Ev veyahut da fi müteallikihi. Müteallikinde. Yani zamirde amel etmesi sebebiyle ev fi müteallikihi veya müteallikinde. Şimdi o hi zamiri nereye gidiyor? İsmin müteallikinde veya o zamirin müteallikinde. Fark etme. İster ismin müteallikinde de ister o zamirin müteallik yani zamirle bir müteallak durumda olan. Tamam? Ev fi müteallik mi onu tefsir. Ey yani ne demek? Ya'melu amel ediyor. Zalikel fi'lu ev şibhuhu o fiil veya şibhi fiil amel ediyor. Nerede? Fi müteallik zalikel ismi yani. O ismin müteallikinde o isimle ilgili bir şeyde. Gulamehu Zeyden Zeydi, Zeyden Zeyde, onu hakir tuttum, horladım, taraftı gulamehü. Gulamehü. Şimdi burada nerede amel etmiş? Gulamda. Gulam o isim değil ama o ismin müteallikidir. Değil mi? Gulame Zeydin demek. Zeydin kölesi. Ev veyahut da nerede? Ev veyahut da yani ya'mel amel ediyor. El fi'lu ev şibhu o fiil veya şibhi fiil amel ediyor. Nerede? Fi müteallaki damirihi. O zamirin müteallakında. Yani o zamirin başında muzaf olandı. Bak, zamir muzaf ile olmuş yani. Tamam. Gulamehu. Gulamehu'daki hü kime gidiyor? Zeyde. Zeyden Zeydi horladım. Darabtu gulamehu. Zamirin müteallakı nedir? O da gulamdır. O gulamda amel ediyor yani. O ismin de müteallakıdır. İsimle ilgilidir. Zamirin de nesidir? Müteallakıdır. Zamire muzaf olmuştur yani. Anlaşıldı? Ve hasilu. Bunun özeti şu. En yeküne olması halinde. El fi'lu fi'l ev şibhuhu veya şibi fi'l olması durumunda. Müştagilen. Meşgul olucu olması sebebiyle Yani küll vahidin minel fi'li ev şibhihi. Fiil veya şibhi fiilden her biri meşgul olması halinde. Neyle meşgul? Bil ameli. Yani amel etmekte. Fil vamiri zâlikel ismi. O isme raci zamirde. Zeyden darabtuhu. Ev müteallikihi. Veyahut da o ismin müteallikinde. Veya o zamirin müteallikinde. Zeyden darabtu gulamehu. Tamam mı? Darabtu gulamehu. Gulamda amel ediyor. Peki şimdi düşün bakalım. Zeyden darabtuhu dediğinde darabtuhu'da amilken veya Zeyden darabtu gulamehu dediğin zaman darabtu gulamda amil iken artık Zeyd'de amel edebilir mi? Amel edemez. Ne yapamaz? O zaman Zeyd'i kim nasip etti? Zeyd'i nasip eden nerede? Ha işte Zeyd'i o Zeyd'den sonra gelen fiil onu açıklıyor, ortaya koyuyor. Demek ki orada ne var? Mukadder bir fiil var. O Zeyd'i ne yapmış? Nasip etmiş. Ha o aynı da olabilir. Onun lazimi de olabilir. Onun müradifi de olabilir. Yani. Anlaşıldı? Şimdi onu göreceğiz zaten. Evet, o ismin damirinde veya müteallikinde amel etmekle vazgeçmiş olması. Yani farigan ve mu'ridan anil ameli fi hadil ismi. Neden dolayı? Bi sebebi zâlikel iştigali. Bir şeyle meşgul olmak diğer şeyle amel etmeyi ne yapar? Engeller. Şimdi darabtu hu'da amil iken hem hu'yu nasip edecek, hem gulameyi nasip edecek, hem de Zeyd'i nasip edecek. Olmaz ki ikisini birden nasip edemez yani. Değil mi? Peki. Bi sebebi zâlikel iştigal. Bak o iştigal sebebiyle o isimde amel etmekten i'rad edici olmasıdır. Yani o fiil ve şimdi fiil var ya. Aslında o Zeyd de amel edebilirdi. Yani gayet normal. Zeyden darabdü desen darabdü Zeyd'i nasip etti. Değil mi? Ama Zeyd de niye amel edemiyor? Kendisine sonra vakı olmuş olan o zamirde ve müteallakta amil olmuş. Onda amil olduğundan dolayı artık o isimde ne yapamıyor? Amel edemiyor. Başka bir sebep yok. Tamam? La bi sebebin ahire. Yani başka bir sebepten dolayı değil yani. Sadece zamirde veya o müteallıkta amel etmek suretiyle artık isimde amil olmaktan ne yapmış? İraz etmiş. Dolayısıyla oraya ne yapman lazım? Onu nasip eden bir fiili takdir etmen lazım. Bu kayıt önemli. Bi haytu şöyle diyor. Bi haytu şöyle ki. Lev süllita. Eğer musallat kılınsa, yani geçirilse. Lev sullita geçirilse, ne şekilde geçirilse, yani nasıl geçirilse, bi mucarradi raf'i zâlikel iştigali. O iştigali kaldırmakla. Mücerred, yani iştigali kaldırdın. Darabtuhu'daydı ya, darabtuhu idi ya. Hu'yu kaldırdın. E tamam, Zeyden darabtu. Darabtu amil, Zeyd de onun nesidir? Mef'ulü bi'dir. Anladın? Le nasabahu yani, onu nasip eder. Bir mücerredi ref'i zâlike lişe. Çünkü müştegil olduğu müddetçe la yecudu teslituhu. O fiilin geçirilmesi onun üstüne, yani ona musallat kılınıp onda amil kılınması mümkün değil. Yani Zeyden darabtuhu olduğu müddetçe darabtu Zeyden ne yapamaz? Teslit edilemez. Ona, onun başına musallat edilemez. Onda amil kılınamaz. Ne zaman amil kılınır? Eğer ki o mamulü durumunda olan damir veyahut da o müteallak kaldırılırsa o zaman darabtu fiili Zeyd'e ne yapabilir? Yönelebilir. Onu nasip edebilir. Anladın? Bir mücerredir ref'i zâlikel iştigali. Diyor ki liyenne madame müştegile. Meşgul olduğu müddetçe la yecudu teslituhu yani. Teslit ne zaman caiz olur? Oradaki bir meşguliyeti ne yapacaksın önce? Kaldıracaksın. Düşün ki diyor o meşguliyet kaldırılsa, o fiil Zeyd'e musallat edilse, onun başına geçirilse, amil olarak ona yönlendirilse, onu nasip etmez mi? Nasip eder. Zeyden darabdu. Zeyden mef'ulü bihtir. Darabe fiil tu fail. Evet. Aleyhi. ona musallat kılınsa, yani ala zalikel ismi, yani lev u'mile, amil kılınsa o fiil, bir ref'il iştigali anil ameli fid damiri evil müteallıki, tamam mı? O müteallik veya zamirdeki amelden dolayı vazgeçmiş ya, o iştigal, o meşguliyet kaldırılarak amil kılınsa fidalikel ismi, o isimde amil kılınsa, hüve o fiil amil kılınsa ev münasibu diyecek. Veya onun münasibi amil le nasabehu, o ismi ne yapar? Nasip eder. Hüve yani eyyal ne demek? Ehadul emreyn yani. O iki şeyden bir tanesi. O iki şeyden bir tanesi nedir? He? Nedir o? El fi'lu fiildir ev şibuhu yani. Masuk müftedaya haberi. Ehadul emreyn. O iki şeyden bir tanesi. Tamam, o iki şeyden bedel yaparsan emreyni de el fi'li ev şibihi. Yani o fiil veya şibi fiil musallat kılınsa bi ayni bizati o. Tamam mı? Zeyden darabtu'daki darabtu'nun kendisi. Zeyden amrun daribu'daki daribun bizati kendisi o zeyde yöneltilse ev veyahut da münasibuhu, onun münasibi. Tamam mı? Onun münasibi ne demek? Ey ma o fiil ki münasibuhu. O müfesser fiile münasip olan. Tamam mı? Onun münasibi yani o isimden sonra gelen fiil ne olacak? Ona uyumlu bir fiil. Şimdi o merartu bihi diyorsun mesela. Merartu'nun kendisi musallat edilse nasip edemez. Ama merartu'nun ba harfi ile beraber kazandığı mana nedir? Cavestü. Ha, cavestü geçirirse ne yapıyor? Nasip ediyor. Ev ma yunasibuhu. Ev fi'lun. Ev veyahut da fi'lun bir fiil ki yunasibuhu. Yani yunasibul fi'le. O fiile münasiptir. İsimden sonra vakı olan fiile münasip bir fiil, eş anlamlısı veyahut da onun lazimi durumunda olan bir fiil oraya geçirilse le nasebehu. Ona münasip neyle olur? Bir teradüfi. Teradüf ile. Nasıl mesela? Zeyden merartu bihi değil mi? Merartu bi zeydinde merra ba harfi ile beraber ne manası kazandı? Cavestü. Cavestü'yü geçirsen oraya cavestü zeyden. Zeyd'e mücaviz oldum. Onun yanına geçtim. Ona uğradım. Bir teradüfü ya böyle eş anlamlı olmakla evil lüzumi veya da lüzum ile. Nasıl? Zeyden darabtu gulamehu. Bak Zeyden Zeyd'e darabtu gulamehu. Kölesini dövdüm. Şimdi darabtu'yu geçiremezsin burada. Niye geçiremezsin? Çünkü kölesini dövmüşsün. Zeyd'i dövmemişsin. Köleyi dövdüğünden dolayı buradan lazım gelen bir şey var. O da nedir? Zeyd'e hakaret edilmesi. Adamın kölesini dövmek Zeyd'e nedir? Hakaretli. Dolayısıyla ehentü. Ehentü, ekamtü gibi. Ehentü, ihanet ettim. Horladım. Kimi Zeyd'en? Zeyd'i. Zeyd'i küçük düşürdüm. Daraptı gulamı. Kölesini dövdüm. Anlaşıldı. Veyahut da işte Zeyd'en. Zeyd'e hubistü aleyh. Onun üzerine hapsolundu. Ya hubistü geçirilmez ki. Hubistü lazım fiildir. Hubistü Zeyd'e geçirsen onu nasip edemez. Meçhul çünkü. Ama hubistü aleyhi bunun lazımı nedir? Hadi ben niye Zeyd'in üzerine hapsolundum? Niye hapse düştüm? Onunla beraber oldum. Ona ihtilat ettim. Labestü Zeyd'en. Zeyd'e mülabis oldum. Onunla beraber oldum. Onunla dostluk ettim. Arkadaşlık ettim. Hubistü aleyh. Bu üzerine de ne yapıldım? Hapsedildim. Yani. Zeyd'in üzerine hapsedildim yani. Mahpus oldum yani. Anlaşıldı. Teradüf eş anlamlı olmak yoluyla veya lüzum yoluyla o fiile münasip olan fiil takdir edildiğinde oraya veya o fiilin bizatihi kendisi takdir edildiğinde ne yapar? Le nasabehu. İşte levin cevabı. Le nasabehu. O ismi ne yapar? Nasip eder. Cevabı le. Levin cevabı. Ey ne demek yani? Le nasabe nasip eder ehadü hâzeynil emreyni. O iki şeyden bir tanesi ki o iki şey neydi? El fi'li ev şibi. Fiil veya o şibi fiil ne yapar? Nasip. Neyi nasip eder? El ismi. El ismi. O ismi nasip eder. Neyle nasip eder? bil mef'uliyeti. Tamam mı? Yani ala en yekunel ismu mef'ulen bihi ev fihi. Mef'ulü bi, mef'ulü fi olmak üzere ne yapar? Onu nasb eder. Yevmel cumaati sumtu fihi. Mesela yevmel cumaati sumtu fihi. O yevmel cumaati nasb eden nedir? Mahzuf sumtudur. Sumtu yevmel cumaati sumtu fihi. Anlaşıldı. Peki. Şimdi bu tarifi yaptı bize. Şimdi tariften ne anladık? Demek ki önce bir isim olacak. O isimden sonra bir fiil veya şibi fiil vakı olacak. O fiil veya şibi fiil o ismin damirinde veya müteallikinde amel etmek suretiyle o isimde amel edemez olacak. O fiil veya şibi fiilin kendisi veya münasibi o isme teslid edilse, onda amil kılınsa onu nasb edecek. İşte böyle mensup isme ne denir? İdmar ala şeriyeti tefsir mensup olan isim denir. İştigal üzere mensup olan isim denir. Anlaşıldı? Peki. Evet. Ehadu hâzeynil emreyn yani el fi'lev şibi el ismi o isme başına geçirirse onu nasb eder bil mef'uliyeti mef'uliyetle ne demek yani mef'uliyetle ala en yekunel ismi mef'ulen bi o ismin mef'ul bi olması üzerine onu ne yapar nasb eder kema huve zahiru el mütebadiru zihne gelen zahir olan yani bu metnin kayıtlarından da anlaşılan değil mi aklımıza gelen algılanan, anlaşılan da bu olduğu gibi. Nokta. Şimdi bu kayıtları tek tek inceleyecek. Febikaydil iştigali. Şimdi iştigal kaydıyla, iştigal kaydını getirdi. Bidamirihi ev müteallikihi dedi. Yani şimdi buradaki ba harfi ceri, ilerideki harca fiiline müteallik. Febikaydil iştigali bidamirihi ev müteallikihi. Zamirinde veya müteallıkında amel etmek suretiyle o isimde amel etmekten fâri olan fiil dedi müsennem. Bu kayıttan dolayı haraca çıktı. Yani haraca bihâzel kaydi anit ta'rif. İştigalin tarifinden çıktı. Nahu zeyden darabtu çıktı. Zeyden darabtu kedi. Zeyd iştigal üzere mensup değildir. Tamam. Yani ma'ud mira amiluhu ala şeritit tefsir mensup olan bir isim değil. Darabtu fiiline mensup olan mef'ulü bih'tir o. Bu çıktı. Niye çıktı? Çünkü bak bu bapta değil. Fiilin burada ameli zahir, açık. İştigal miştigal burada yok. Orada bize ne dedi? Damirinde veya müteallikinde amel etmek suret o isim. Burada ne zamir var ne müteallik var. Hiçbir şey yok. Darabtu fiili zeyde ne yapabilir? Kendinden önceki zeyde amil olabilir. Peki dikkat et şimdi. Ve bi kaydil feragi vel i'radi iraz etmesi. Neyden iraz etmesi kaydıyla? Anil ameli fihi bak. Dedi ki o isimde amel etmekten vazgeçmiş olması gerekir. Bundan dolayı da haraca çıktı. Bak şimdi o isimde amel etmekten vazgeçmiş. Bir mücerredi zâlikel iştigal. Mücerred iştigal sebebiyle. Anlaşıldı? Yani o damirde, o müteallikte amil olduğundan dolayı o isimde amel edemiyor. Sadece o sebepten dolayı amel edemiyor. Başka sebepten dolayı falan değil yani. Mücerred zamirde amil olduğundan dolayı, tamam mı? Veya müteallikinde amil, yani darabtuhu olduğu için. Darabtuhu olduğu için. Veyahut da darabtu gulamehu olduğu için zeyden de amel edemiyor. Ama diyelim başka bir sebepten de olursa idmar alaşit tefsir olmaz o zaman. Başka bir sebep de olsa mesela amel edememesinin başka bir sebebi de var. Mesela müptedadır. Müpteda olduğu zaman da zaten amel edemiyor. Niye amel edemiyor? Bir, zamirde amildir. İki, zamirde amil olmasa bile müpteda olmuş. Müpteda olunca da ne yapamaz? Onda amel edemez. Bir mücerredi zâlikel iştigali. Mücerred, tamam mı? Meşgul olması, o zamirde amel etmesi sebebiyle, o isimde amel etmekten o isimde amel etmekten vazgeçmiş olması lazım. Kaydıyla da haraca çıktı. Yani haraca bihadel kaydı nahu. Zeydun darabtuhu çıktı bak. Zeydun darabtuhu. Zeydun da o terk, bu terkipteki zeydun lafzı iştigal üzere mensup değil. Bak. Ma udmira amilu ala tefsir değil. Niye? Çünkü darabtu fiili hu'da amildir ama zeyd'de amel etmemesinin sebebi sadece hu'da amil olması değildir. Zeyd'de aynı zamanda iptida manasının tahakkuk etmesidir. İptida manası tahakkuk etti. Zeyd ne oldu orada? Müpteda oldu. Anlaşıldı? Şimdi darabtu bak burada darabtu fiili evet Zeyd'in zamirinde amel etmek suretiyle Zeyd'de amel etmekten vazgeçmiş. Tamam? O zaman idmar ala şıt tefsir olacaktı. Ama Zeyd'de bir şey daha var. Ne var? Müpteda olma. Manevi amel. Amir manevi onda tahakkuk etmiş yani. Tamam? Yani burada Zeyd'de amel etmesini engelleyen şey sadece darabenin hüda amil olması değildir. Belindamme ileydi. Bilakis buna katıldı. Tamam mı? Bu iştigale eklendi bir şey daha. Ne? Ref'uhu bil iptidaiyye. Müfteda olmak da merfu olması. Binaen oluyor o zaman feyekünü mani'an il iştigali iştigale mani oluyor. Ma'a ref'uhu bil iptidaiyye. Müfteda olmak da merfu olması. Feinnel mani'a şimdi bu fa talildir. Feinnel mani'a men eden, engelleyen an ameli darabduhu darabduhu'yu amel etmekten engelleyen fi zeyd zeyd'de Darabdu'nun Zeyd'e amil kılınması, onda amel ettirilmesini engelleyen şey leyse değildir. Mücerrede iştigalihi bi damirihi. Zeyd'e raci, damirde amil olması sadece değildir. Fe inne amele ma'nel iptida. İptida manasının amel etmesi. Fe inne amele ma'nel iptidai fihi fi Zeyd'in. Zeyd'de iptida manasının amel etmesi ve ref'ahu ve o iptidanın Zeyd'i ref etmesi he? Neyi ref etmesi? İyyahu o Zeyd'i ref etmesi yani amil manevi gelerek o Zeyd'i aynı zamanda ref etmesi eydan nasıl ki darabtunun Hu'da amel etmek suretiyle Zeyd'de amel edemiyor. İptida da ne yapıyor? Darabdun'un Zeyd'de amel etmesine ne oluyor? Mani oluyor. O zaman Zeyd burada nedir? İdmar ala şirt tefsir değildir. Müptidadır. Darabdun cümlesi de o müptidanın nesidir? Cümle olarak İrab'da mahalli merfu haberidir. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi bir kayıt daha getirdi oraya. Değil mi? Dedi ki mef'ul olmak üzere mensup bak dedi ki lenasebehu onu nasb eder lenasebehu o fiil o ismi nasb eder biz ona ne dedik lenasebe ehadu hâzeynil emreyni el fi'l evşibi yani o fiil veya şibi fiil onu nasb eder el isme bil mef'uliyet mef'uliyetle nasb edecek peki mef'uliyetten dolayı değilse nasbı nasptır ama mef'uliyetten dolayı nasbı değilse yine idmar alâ şıdd tefsir değildir yani. Anlaşıldı? Ve bir kaydın nasbi bil mef'uliyeti mef'ul olmak üzere mensup olması kaydıyla haraca çıktı an hadet ta'rif haberu kâne kâne ve kardeşlerinin haberi çıktı. Neredeki? Fî nahvi. Zeyden künte iyyâhu. Zeyden künte iyyâhu. Künte Zeyden, bak Künte Zeyden'dir o. Künte Zeyden, Künte İyyahu. Künte Zeyden. Künte oldun Zeyden, Zeyd oldun. Sen, Künte İyyahu, sen olsun. Künte oldun İyyahu o. Olsun yani. Başkası değilsin. Zeyd'sin yani. Şimdi burada Zeyd'e bak şimdi. Zeyd burada mensup değil mi? Şimdi bak, şartları uydur şimdi. Ma o Zeyd ki. Evet, udmira amilu. Amili muzmer. Evet, gizlendirilmiştir. Tamam. Peki. Küllü ismin her isimdir Zeyd. Bade o fi'lün. Evet fiil var. Evşim şübü fiil var. Müştegilün anhu bi damirihi. Zeyd de amel etmiyor. Damir de amildir. İyyahu'yu nasip etti. Ha, onu amel edemiyor. Tamam. Lev sullet aleyhi hüve ev münasibu. Lenasebehu. Onu nasip ederdi. Ama ne yapardı? Bil meful. Meful olarak nasip etmiyor. Bu meful olarak nasip etmiyor ki. Ne olarak nasip ediyor? Kânenin haberi olarak nasıl? Beyne Zeyden fihi, burada Zeyd ve imkanı min hazel bab. Bak bu baptan olsa da. Evet, idmar ala tefsirdir ama meful olmak üzere değil. Tamam? İz takdiru kunte Zeyden kunte iyyahu. Kunte Zeyden. Zeytsin. Zeyt oldun. Kunte iyyahu olsun. Tamam? İlla ennehu lem yekun, olmamış. Nasbuhu, onun mensup olması bil mef'uliyet. Nasbuhu mu sizde? İlla ancak ennehu, evet. Bizde yok. Bizde yok. Yok mu? Ve ha huna suvarun erbalun. Evet, dur oraya geçme. Şimdi bu baptan değildir. Ve inkâne min hâdil bâbi. Bu baptan olsa bile Zeyd, o yok mu? Fe inne Zeyden. Yok yok. Okuyayım o zaman. Fe inne Zeyden fihi ve inkâne min hâdil bâbi. Yani bu idmar ala şerit tefsir olsa bile takdiru, çünkü takdiri şöyledir. Künte Zeyden, künte iyyahu. İlla ennehu lemma lem yekün, lemma lem yekün nasbuhu bil mef'uliyye. Onun nasbı ki mef'uliyet ile değildir. Haraca anit tarif. Tamam. Tariften çıktı. Neyle çıktı? Bi kavli lenasabahu. Lenasabahu kavliyle ne yaptı? Bu Zeyden, künte iyyahu'daki Zeyden çıkmış oldu. Çünkü o Zeyd'in nasbiyeti kâninin haberi olmasından dolayıdır. Anladın? Peki. Bu da gitti. Evet. Evet. Ve havna. Şimdi burada. Yani bu tariften elde edilen yerde. Bu tarif bize ne verdi şimdi bak. Bu tarif bize neler ortaya koydu? Dört tane suret ortaya çıkacak. Tamam. Ve havna burada. Vardır. Ne vardır? Suverun. Suretler var. Şekiller var yani. Tamam mı? Nasıl şekil var? Erba'un. Dört tane suret. Dört misal getirebiliriz. Bir. Bak şimdi. İştigal bir damir, iştigal bir müteallit. Tamam, iştigal bir damir, iştigal bir müteallik. Damirde müştegildir. Darabtuhu. Müteallakta müştegil olabilir, meşgul olabilir. Darabtuhu gulamehu. İki. Bir, aynını teslit. Fiilin aynını. Darabtuhu zeyden darabtuhu. Veyahut da müradifini teslit. Câvestü zeyden merartu bihi, lâbestü zeyden hubistu aleyhi. Gördün mü? Anladın? Evet. Ne çıktı ortaya bak? Dört. Bir, zamirde amel etmekten dolayı o isimde amil olamıyor. Müteallikinde amel ettiğinden dolayı o isimde amil olamıyor. O fiilin bizatihi kendisi geçirilebilir veyahut da o fiilin münasibi, yani müradifi veyahut da lazımı. Müradibi de olabilir, lazımı da. Dört şekil ortaya çıktı. İhtaha, o suretlerden birincisi, bir tanesi nedir? Şimdi onu nereden anlıyoruz o birinci sureti? Müştegilun anhu bi damirihi dedi. İştigalül fi'li, fiilin meşgul olmasıdır. Yani el vaki'i, ba'de ismin. O isimden sonra vaki olan fiilin meşgul olması. Neyle? Bi damiri, damirle. Zamirde amildir. Neyle beraber? Ma takdiri teslitihi. Ma takdiri tesliti, o fiilin geçirilmesi, varsayılması üzerine bir aynı, yani bizatihi onun. Tamam. Bizatihi onun. Zamirde amil ve bizatihi o fiil geçirilir. Hemen örneğini verelim. Zeyden darabtuhu. Bak, zamirde amel etmiş, zeyde amel edemiyor. Darabtuhu'nun bizatihi kendisi geçirilir. Darabtu zeyden darabtuhu. Anlaşıldı. İki. İştigaluhu, iştigalu zâlikel fi'li biddamir, yine zamirde amel etmiş ama ma takdiri teslitti, ma, o fiili musallat kılmanın takdir edilmesiyle ki yunasibul fi'le, o müfessir fiile münasiptir, bit teradüfi, teradüfle, zeyden, merartu bihi, cavestü zeyden. Bak zamirde meşguldür ama merartunun kendisini takdir edemezsin. Neyi takdir edeceksin? Onun münasibini. Câvestü zeyden, zeyde mücaviz oldum, zeyde açtım, geçtim, merartu bir ona uğradım. İki. Üçüncüsü. Ve salisetü. Üçüncüsü. İştigaluhu. Yine o fiilin meşgul olması. Bir damiri. Damir de meşgul oluyor. Ama neyle beraber? Ma takdiri teslit-i ma. Yunasibul fi'le billuzumi. Bir teradüf değil, billuzum. Şimdi örnek verelim. Zeyden hubistu aleyhi. Zeyden hubistu aleyhi. Bak şimdi. Hubistu aleyhi. Zamirde amel etmiş. Zeyd'de amel edemez. Hubistu'nun kendisi geçemez. Eş anlamlısı, eş anlamlısı değil. Nesi geçecek? Lazimi geçecek. Ben niye hapsolundum? Neden dolayı? Evet. Zeyd'den dolayı hapsolundum. Demek ki bir şey var da. Bu hapsolunmamın lazımı nedir? Onunla muhalif ol, ona karışmış olmam. Ne demek? Labestü Zeyd'den. Zeyd'e mülabis oldum. Onunla arkadaşlık ettim, dostluk ettim. Hubistü Ali. Bunun üzerine de ondan dolayı ne yaptım? Hapsoldum. Ve rabiatı, dördüncü suret nedir? İştigalül fi'li bil müteallık. Fiilin müteallıkta amel ederek isimde amel etmekten var. Bu durumda fiilin kendisine yapılamaz. Takdir edilemez. Fiilin kendisini takdir edemez. Niye? Çünkü gulamı dövmüş. Zeyd'i dövmemiş ki. Darabbi Zeyd'den değilsin. Gulamı dövmüş. Gulamı dövmekten lazım gelen şeyi takdir edeceksin. O da nedir? Ben ona ihanet ettim. Horladım onu. Vela yutasavvuru, bak tasavvur edilmez. Vela yutasavvuru hine idin yani hine iştigalil fi'li bil müteallık. Fiil müteallıktan meşgul olduğunda tasavvur edilemez. İlla tasavvur edilen nedir? Takdiru teslitil fi'li, fiilin geçirilmesini, amil kılınmasını takdir etmek. Öyle fiil ki el münasibi bil lüzum. Lüzum tarikiyle, lazımı olması yoluyla münasip fiilin geçirilmesi ancak ne yapılabilir? Tasavvur. Zeyden darabtu gulamı. Adam söylüyor da gulamı dövdüm diyor. Zeyd'i dövmemiş ki. Sen Zeyd'e darabtu'yu takdir edesin. Zeyd'e neyi takdir edeceksin? Ehentü. Horladım. Hakaret ettim. Düşürdüm şanını. Zeyd'in darabtu gulamı. Kölesini dövdüm. Çocuğuna bastım tokatı. Adamı ne yapmış oldum? Horlamış oldum. Hakaret etmiş oldum. Anlaşıldı. Velihâde, işte bundan dolayı. Velihâde, işte bundan dolayı. Evradel musannifu. Musannif de irad etti, getirdi. Erba'ate emsiletin. Dört tane örnek getirdi. Nasıl dört tane örnek getiriyor? Felâsetün minha. O dört taneden üçü. Lil müştagili biddamir. Biaksami felâseti. Üç kısmıyla damirden meşgul olanın örneğidir. Ya fiilin aynını, aynı. Ya müradifini, müradifini, ya lazımını ne yaparsın? Amil kılarsın. Aynını amil kılarsın. Zeyden darabduhu, darabdu zeyden darabduhu. Peki müradifini meşgul kılarsın. Zeyden merartu bihi, cavestu zeyden merartu bihi. Lazımını, zeyden hubistu aleyhi, labestu zeyden hubistu aleyhi. Anlaşıldı. Peki. Ondan sonra ve vahidun minha, bir tanesi de lil müştagili bil müteallıki. Müteallıkta meşgul olandır. O da hangisidir? Zeyden darabtu gulamehu. Burada zaten ancak nasıl fiil takdir edilecek? Lazimi olan. Değil mi? Ehentü zeyden darabtu gulamehu. Peki. Vel ahsenu. Ahsen olan, daha güzel, en güzel olan fi tertibiha, bu dört misali sıralamakta en güzel olan hineydin. O takdirde te'hiru misali el müşteğili bil müteallık. Müteallık ile meşgul olan fiilin örneğini en sona bırakmaktır. Yani önce ne yapacaksın? Zamirde amel etmiş, o fiilin aynı takdir edilir. Zamirde amel etmiş, o fiilin müradifi takdir edilir. Zamirde amel etmiş, isimde amel edemiyor, o fiilin lazımı takdir edilir. En son müteallıkta amel etmiş, isimde amel edemiyor, onun lazımı olan fiil takdir. Böyle sıralamak lazımdı ama musannif böyle yapmadı. Karıştırdı. Tamam? Böyle sıralaması yap. Sıralamayı böyle yapması lazımdı. Dolayısıyla en güzeli buydu. En güzel olan vel ahsenu fi tertibiha. Bu dört misali sıralamakta en güzel olan hineydin. O takdirde. Madem ki bunun üç tanesi damirde müştegildir. Bir tanesi müteallikle müştegildir. Tehiru mitalil fi'lil müştegil bil müteallik. Müteallikten meşgul olan fiilin en sona bırakılmasıdır. Tamam mı? Kemal la yahfa vechuhu. Bunun sebebi sana gizli kalmaz. Yani kemal la yahfa gizli kalmayacak gibi vechuhu. Bunun sebebi gizli kalmadı. Yani önce damirde amil olan, ondan sonra müteallik. Çünkü bir fasıl oluyor yani araya. Bizatihi o ismin kendi değil, onun müteallikinde amil olandır. Dolayısıyla onu sona bırakması lazımdı. Fakat Musannif Hazretleri böyle yapmadı. Kemal'e ayakta. Vecib bu sana gizli değil. Ama Musannif bu ehsen tertibi, tertibe riayet etmedi yani. Ha. Anlaşıldı. Ona gönderiyor yani. Aslında böyle yapması lazımdı ama bunu yapmadı yani. Şimdi örneklere geçti. Nahvu. Zeydan darabtuhu. Buna verdim hızlı hızlı geçiyorum. Nahvu. Zeydan darabtuhu. Bu nedir? Mithalül fi'li. Fiilin örneğidir. Öyle fiil ki el müşteğil bid damir el muttasili bih. Ona muttasıl el raci'i ila zeydin. Zeyde raci fiile muttasıl zamirde. Meşguldür. Ma takdiri teslitihi bi aynihi. Bizatihi o darabtu fiili ne yapılabilir? Takdir edilebilir. Darabtu zeyden darabtuhu. Evet. O zeyden merartu bihi. Sen zeyde uğramışsın. Tamam. Zeyden zeyde. Yani zeyde mücaviz olmuşum. Zeyde yanaştım merartu bihi. Ona uğradım yani. Tamam. Bu nedir? Mithalül fi'lil müşteğri bid damir. Yine damirde meşgul fiilin örneğidir. Ma takdiri tesliti ma yunasibuhu bit teradüfi. Eş anlamlı olan fiilin ne yapılması? Musallat kılınmasıyla. Fe inne merartu merartu ba'de tadiyeti bilba. Ba harfi ceriyle müteaddi olduktan sonra muradifu muradifun muradiftir. Eş anlamlı oluyor. Neyle? Bi cavestu cavestu fiil. Çünkü bir şeye uğrayan ona mücaviz oluyor yani. Ha. Tamam mı? Murur, mücavezet manasını koltuklamış, içine almış oluyor. Ve nahvu. Zeyden zeydi horladım da darabtu gulamehu. Mithalül fi'lil müşteğil bil müteallik. Bu da müteallikte meşgul olan fiil. Çünkü gulam zeydin müteallikidir. Neyle beraber? Ma takdiri tesliti ma yunasibu bil lüzum. Tamam. Bunu en son söylemesi lazımdı yani. Bunu ne yaptı? Aldı öne. Ve zeyden hubistu aleyh. Bu da nedir? Mithalül müşteğili. Misalül fi'lil müşteğil bil damir. Yine zamirle meşgul olan fiil. Ma takdiri tesliti ma yunasibu bil lüzum. Lüzum ile ona münasip olan fiilin amil kılındığını takdir etmekle beraber. Fe inne habse şey'i. Bir şeyin hapsolması. Yani benim hapsolmam. Ale şey'i bir şey üzerine. Ben diyorsun ki hubistu aleyhi. Ben onun üzerine hapsolundum. Zeyd'den dolayı hapsolundum demek. Yelzemuhu ona lazım gelir. Demek bana lazımdır. Ne lazımdır? Mülabesetuhu. Onun mülabis olması lazım. Yelzemuhu ona lazım gelir. Mülabesetun. Size nekre değil mi? Mülabesetun. Mülabesetuhu. Ha, mülabesetuhu. Onun, yani evet. Onun mülabis olması lazım gelir. Yani onun muhalata etmesi, karışmış olması lazım. Lil mahbusi aleyhi. Hapsedilen şeye. Lil mahbusi hapsedilmiş olan aleyhi. Onun üzerine hapsedilmiş. Yani zeytten dolayı hapsedilmiş demek zeytine beraberdir yani. Bir kimse niye bir kimseden dolayı hapsedildi? Seni yakaladılar. Niye? Çünkü sen o esrarcının arkadaşıydın. Tuttular seni de. Diyorsun ki o zaman labestü zeyden, zeyde mülabis oldum. Bu bir tane. Bunun üzerine onu ne yapıldım? Kasrolundum. Onun üzerine hapsolundum. Evet. Peki. Yunsabu mensup oluyor zeydün zeyt. Bu misallerde fi hadi'l emsileti bu misallerde bi fi'lin mudmerin mukadder fiili ki yufessiru ma ba'dahu ma ba'de onu ne yapıyor tefsir ediyor açıklıyor ortaya koyuyor ey darabtu birincisine darabtu tamam mı darabtu zeyden darabtu yani el yani kastediyor şimdi bunu cümle olarak meful yapacağız el fi'lu el mufessiru en nasibu li zeydin tamam mı fi kavlike Zeyden darabtuhu. Zeyden darabtuhu sözünde Zeyd'in naspedici olan müfesser fiil darabtu darabtudur. Bu haber. Tamam mı? Mukadder darabtudur. Yani kastediyor Musa. Ey darabtu dedi ya. Darabtu fiil. Ne demek bu? Yani kastediyor. El fi'lu fiil. Öyle fiil ki el müfesseru. Tefsir edilen. En nasibu nasbeden li zeydin zeydi. Zeydi nasbeden müfesser konumundaki fiil neredeki? Fi kavlike zeyden darabtuhu. Zeyden darabtuhu terkibinde zeyd lafzını nasbeden ve müfesser olan fiil darabtu, darabtu fiilidir. Öyle darabtu ki el mukadderu. Mukadder. Tamam mı? Takdir edilmiş, gizlendirilmiş. Fe innel asle fihi. Çünkü senin bu sözündeki asıl, yani zeyden darabtu sözündeki asıl, darabtu zeyden darabtu'dur. Anlaşıldı? Zeyd orada mahzuf olan, mukadder olan darabtu'nun nesidir? Mamulüdür. Yoksa müfessir olan darabtu'nun mamulü değildir. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Feyne lasli fihi fi kavlike yani zeyden darabtu. Darabtu zeyden darabtu budur. Udmira o ne yapıldı? Takdir edildi. Darabtu. Darabtu takdir edildi ki el evli yani birinci. En nasibu lil ismil mezkur li vücudi müfessirihi. Onu tefsir eden bulunduğundan dolayı yani. Anlaşıldı. Yani darabtu saniye. Yani kastediyorum ben burada müfessirlerden. Neyi kastediyorum? Darabtu saniye. İkinci darabtu'yu kastediyorum. Ve ala hadil kıyas. Bu kıyas üzerinedir. Cavestu. Cavestu da bu kıyas üzerinedir. Feinnehu. Çünkü cavestu nedir? Müfesserun. Tefsir olunmuş. Neyle? Bima bi fi'lin yuradifuhu. Onun muradifi olanla. Yani kastediyorum merartu bihi. Ve ehentu. Ehentu fiili. Feinnehu. Bu da nedir? Müfesserun. Bima yestelzimuhu, onu istilzam eden fiil ki, yani kastediyorum, darabtu gulamu. Darabtu gulamu neyi istilzam eder? Feinne darbel gulami yestelzimu ihanete seyyidihi. Köleyi dövmek efendisine ihaneti. Ve labestu, labestu mukadderdir. Feinnehu müfesserun, bu da müfesserdir. Neyle müfesser? Bima yestelzimuhu, onu gerektiren fiil ki, yani hubistu aleh. Hubistu aleh dediği zaman ne anlaşılır? Labestu anlaşılıyor. Tümme bundan sonra. Bu tarih ve izahlardan sonra... Tamam. Kelimede kaldık.